și mândrele mele, care m-am iubit cu ele din tinerețele mele, care m-am iubit cu ele din tinerețele mele. Dacă nu-i mândruța mea, care m-am iubit cu ea din copilăria mea, măi, care m-am iubit cu ea din copilăria mea, măi. Și geaba-i lună și senin, și merg singurel pe drum. Mai bine lună și ceață să fiu cu mândruța-n brață. Mai bine lună și ceață să fiu cu mândruța-n brață. Și răsai lună, duce te-ai, lumină să nu mai ai, că tu cu lumina ta mă prins seara la mândra, măi, că tu cu lumina ta mă prins seara la mândra, măi.